Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 19-ը, օրը 4:07-ի ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Գառնիկ Ալեքսանյանի օրվա զրուցակիցն Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Ավետիք Խարությունյանը։ Հաղորդաշարի հոգեբանի անգյուն էջը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը, նրա հյուրը Անահիտ Լալայանն է։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Գառնիկ Ալեքսանյանին։ Սեպտեմբերին մեր երկրում առաջին անգամ կազմակերպվել է երիտասարդական միջազգային գիտաժողով։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Ավետիք Հարությունյանը տեղեկացնում է, որ գիտաժողովի արդյունքները եւ լավագույն զեկուցումները տպագրվելու են առանձին ժողովածուի տեսքով։ Այն արդեն խմբագրման փուլում է։ Սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 25-ամյա պետականության ձեռբերումներն ու արդի մարտահրավերները թեմայով միջազգային երիտասարդական գիտաժողով է անցկացվել։ Արդյունքներն արդարացրել են սպասելիքները։ Գիտաժողովը նախաձեռնել է Արցախի երիտասարդ գիտնականների մասնագետների միավորումը։ Գիտաժողովին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել մոտ 80 մասնակիցներ տարբեր երկրներից, այդ թվում Գերմանիայից, Լեհաստանից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Արցախի Հանրապետությունից։ Մասնակիցների նման ընդգրկումը նման աշխարհագրությունը թույլ է տվել քննարկելու բազմաբույն հիմնախնդիրներ, որոնք անցկացվել հետևյալ բաժանմունքներում՝ իրավագիտություն, քաղաքագիտություն, պատմություն, հոգեբանություն եւ տնտեսագիտություն, այսինքն հիմնականում հասարակական գիտությունների ոլորտում։ Իհարկե, բոլոր զեկուցումները միանշանակ վերաբերել են Արցախի այս կամ այն գիտական հիմնախնդրին։ Եթե արդանագրելու լինենք սպասելիքներն ու դրանց արդյունքները, պետք է միանշանակորեն ասել, որ արդարացվել են, ինչ որ միտեղ նաև ավել է մեր սպասելիքները կատարվել, մի կողմից այն հիմնավորման, որ երկրի ղեկավարը Սպակո Սահակյանը նույնպես իր մասնակցությամբ պատվել է միջոցառումը, որ ունի խոսք եղել գիտաժողովի մասնակիցներին, առաջին եւ երկրորդ գիտաժողովի մասնակիցները տարբեր բաժանմունքներում շատ բուրըն քննարկումներ են կազմակերպել, որոնց արդյունքում հայտարարություն է ընդունվել։ Դրանից բացի հաջորդ ձեռբերումը ես կհամարեի այն, որ գիտաժողովի մասնակիցները գիտաժողովից հետո մի մասը արդեն ցանկություն է հայտնել անդամագրվելու Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության, որը մեծ ձեռբերում է մեզ համար, այսինքն գիտաժողովը իր առջեւ խնդիր է դրել նաեւ բացահայտել այն մարդկանց, այն գիտնականներին, ովքեր զբաղվում են հենց արցախյան հիմնախնդրով, կապ չունենք դա իրավական թե քաղաքական, որևէ նշանակություն չունի, կարևոր արցախյան այս կամ այն հիմնախնդրին վերաբերի։ Հաջորդ ձեռբերումով ես կհամարեմ այն, որ գիտաժողովի արդյունքները լավագույն զեկուցումները տպագրվելու են առանձին գիտաժողովի ժողովածուների տեսքով, որը արդեն խմբագրման փուլում է, շուտով արդեն կհրապարակվի։ Ինձ թվում է, որ Արցախում առաջին անգամ կազմակերպելու միջազգային երիտասարդական գիտաժողով կազմակերպությունը իդեմս կազմակերպիչների կարողացել է լուծել իր առջև դրված խնդիրը, շնորհակալություն հայտնել ֆինանսական աջակիցներին, գիտաժողովի դա ԼՂ հրճագուն 25-ամյակի նվիրի պետական հանձնաժողովն է, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը, ինչպես նաև մեր աջակիցները Արցախի ազգային ժողովը, կրթության գիտության սպորտի նախարարությունը, Արցախի պետական համալսարանի մեսոր պաշտոց համալսարանները։ Առաջիկայում ինչ աշխատանքներ եք պլանավորում իրականացնել։ Կազմակերպությունը մի շարք ծրագրեր է իրականացրել, նախևառաջ դա գլոր սեղանն է, որի ժամանակ քննարկվել է գիտության զարգացման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները Արցախի երիտասարդության շրջանում, ինչպես նաև սույն տարում կազմակերպել է ուսուցչական դասընթաց, որը միտված էր երիտասարդների իրավագիտակցության բարձրացմանը, և սույն գիտաժողովը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից նկարահանվել է ֆիլմ նվիրված մեծ հայրենականում տարած հաղթանակի 70-ամյակի Արցախի վետերանների կյանքի գործներից համացին։ Առաջիկայում պլանավորում ենք նախև առաջ մեր շարքերը համալրել գործունյա ու կարող երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետների, և ինչպես նաև պլանավորում ենք հաջորդ տարվա ընթացքում հաշվի առնելով գիտաժողովի արդյունքներով մասնագետների կարծիքները, առաջարկությունները, պետք է նախապատրաստենք նաև հաջորդ տարի կազմակերպել նման բնույթի միջազգային գիտաժողով, քանի որ դա հիմնականում ստացած մասնագետների բարի ցանկությունն է, որպեսզի նման գիտաժողով Արցախում լինի բարի ավանդույթ և շարունակական լինի։ Կայքի Արցախի երիտասարդ գիտնականների մասնագետների միավորումը ունի նաև իր կայքը եւ պարբերաբար նյութեր են տեղադրում։ Ունենք նաեւ առանձին գրադարան բաժինը, որտեղ նաեւ կա էլեկտրոնային գրադարան, եւ մեր նպատակն է ավելի թարմացնել Արցախի վերաբերյալ տարբեր գիտական նյութերը։ Ընդհանուր առմամբ հաջորդ տարվա ընթացքում նույնպես նախատեսում ենք կազմակերպել գլոր սեղաններ, սեմինարներ, նաեւ գիտաժողով, եւ այն ամենը, ինչ կնպաստի, որպեսզի Արցախում գործող եւ Արցախի հիմնախնդրով զբաղվող կապվին Արցախում Հայաստանի Ֆեդերացիայի դուր գիտնականների միավորվեն, լուծեն իրենց առջև դրված խնդիրը։ Ի դեպ նշեմ, որ ի յուրաքանչյուր մեզ մենք ունենք նաեւ արտասահմանյան մասնակիցներ՝ Սաքմոբայ, իրավաբանական գիտությունների տեխնատու, ովքեր ցանկություն են հայտնել միավորվելու կազմակերպության շուրջ եւ բարբերաբար ներգրավված լինել նման միջոցառումների կազմակերպում։ Երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորումը պարբերաբար քննարկումներ իրականացնում։ Ինչ բնույթ է կրում այդ քննարկումները եւ որտեղ է անցկացվում։ Ահա պետք է նշեմ, որ կազմակերպությունը դեռևս չունի իր սեփական գրասենյակը եւ այս հարցում ես գործուն աջակցություն է ցուցաբերում Ստեփան Ակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի իդեմոս ռեկտոր Տիկին Դոնարա Գափելյանին, ինչի տպակցությամբ կազմակերպության եւ անձամբ մեծ շնորհակալություն ենք հայտնում ռեկտորին, մեր նիստերը կազմակերպում ենք Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի նիստերի դահլիճում, և այդ նիստերի հրավիրման նպատակը կամ պարբերականությունը պայմանավորված է օրակարգի ձևավորմամբ և այդ օրակարգում առաջացած հարցերի լուծման հրատապությամբ։ Դրանք հիմնականում գրում են կամ ընթացիկ կազմակերպչական բնույթ, կամ էլ ասենք որևէ միջոցառումից առաջ նախապատրաստական աշխատանքներին ընթաց տալու համար։ Սյուժեն պատրաստել է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Սահման հեռավոր դիեզերք, ընդհատված մի երկ, կարացած անավարդ երազ, ինձ հետ են դու չկաս, առանց քո մեղրակույր աչկերի, առանց քո մեղմ կնքուր ձայնի, էլ չկա ինձ կյանքու վայեք, Zasa, որ ես քեզ եմ պետ, ախմով եմ ես առանց քեզ, ես չգամ հիմա, իմ շուրջը տարա դուք ես հետ, ինձ խապի ու ասա, որտեր գալու ես ետ, գալու Ես հիշում եմ ինձ ած ուղեցիր, խնդրեցի անկեղծ, պատասխատա, թե ինչն է թանք, ավելի դուտ է կյանքը մեծ, ասացի կյանքը դու զարմացար, շպտացիր ինձ լուր հերացար, չիմացար, որ իմ խեղչ սրտու, Այս կյանքը միայն հենց դու ես դու, աղբով եմ ես առանց քեզ, ես չգամ հիմա, իմ շուրջը տարա դուք ես հետ, ինձ խապի ու ասա, որտեր գալու ես ետ, ես քեզ խնդրում եմ խապի, հորին իր մի սուտ, թող ես չիմանամ ճիշտ անգում, Խափիր եւ ասա, որ սա դեռ վերջը չէ սիրո, վերջը սիրո, վերջը սիրո, ով եմ ես առանց քեզ, ես չկա Որտեր Կարծիքն եթերում այսօր հոկտեմբերի 19-ն օրը 4:07-ի տեղական ժամանակով 15:40 րոպե։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հաղորդաշարի հոգեբանի անկյուն Էջը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը, նրա հյուրը Անահիտ Լալայանն է։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Այն, որ ընտանիքը մեծագույն արժեք է, անառարկելի է։ Երբ եւ ինչպես կազմել այն, յուրաքանչյուրը որոշում է ինքնուրույն։ Նախկինում ընդունված վաղ ամուսնություններին ժամանակակից մարդը զարմանքով, նույնիսկ որոշակի վախով է վերաբերվում։ Հոգեբանի անկյունը ջորվա եթերաժամին, հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Անահիտ Լալայանի հետ փորձեցինք բարձել, թե ինչու 18-20 տարեկանում աղջիկների մոտ ավելի մեծ է ընտանիք կազմելու ցանկությունը, քան երբ նրանք հատում են 30-ի շեմը։ Տիկին Լալայան, ինչպես միշտ ուրախ եմ մեր հանդիպման համար հերթական եւ ռադիոսովներից այսպիսի հարց ունեմ, նուրբ թեմա է իհարկե։ Մենք շատ ենք խոսել ընտանիք կազմելու մասին, ընտանիքի արժեքի մասին, հատկապես հայրականության մեջ։ Թեման հետեւյալն է, որ հատկապես աղջիկներին է վերաբերում, որ կամ ամուսնանում են 18, 19, 20 տարեկանում, ցանկությունը հենց ամուսնանալու, ընտանիք կազմելու հենց այդ ժամանակ է, կամ եթե չեն ամուսնանում, հատում են 30-ի շեմը, այսպես ասենք, որը նաեւ ինչ որտեղ դիզիսային տարիք է, կարելի այսպես ասել, այլևս այդ ցանկությունը չի լինում կամ շատ քիչ է լինում, զբաղվում են կարիերայով, սեփական գործունեությամբ կամ ասում են ինչիս է պետք, կոպիտ ասած, ինչու է այդ տարիքային շեմը հատելուց հետո դժվարանում եւ ընտրություն կատալ հասունացման հետ, հենց գիտակցականի զարգանալու հոգեբանը ինչպես կարող են բացատրել։ Դուք շատ հետաքրքիր թեմա եք այսօր առաջարկել, որովհետեւ դուք ձեր հարցադրման մեջ նշեցիք այսպիսի մի կարևոր բառ՝ հասունացում։ Եվ հասունացումը ոչ միայն, ասենք, գիտակցականի կամ անգիտակցականի զարգացման երևույթների մասին է, այլ առաջի հերթին անձի հասունացման մասին է։ Եթե 18, 19, 20 այդ շեմն ենք վերցնում, բնականաբար այդ տարիքին բնորոշ է ցանկություն արագ հասունանալ, այսինքն արագ կայանալ եւ սոցիալականացվել, այսինքն այս սոցիալիզացիայի մեջ առաջին իսկ աղջիկների ձեր նշած կատեգորիան վերցնենք, աղջիկների մոտ իրենց սոցիալիզացիան սեռային պատկանելությամբ տեղի է ունենում, երբ իրենք արդեն մայր են, այսինքն այդ տարիքում ձգտումը ավելի մեծ է մայր դառնալու, այսինքն ավելի մեծ է ցանկությունը հասունանալու եւ կայանալու որպես հասարակության լիարժեք անդամ, որը ին մեջ ընդգրկում է եւ անձ, եւ սոցիալական դեր տվյալ պարագայում կին եւ մայր, եւ երկրորդ պլան է այստեղ մղվում մասնագիտությունը։ Մինչդեռ 30 տարեկանում ձեր նշած կամ 30-ից հետո արդեն աղջիկը կամ կինը ունի իր սոցիալիզացիան, սոցիալական ստատուսը, եթե դա վերաբերվում է մասնագիտացմանը, բայց իր հասունությունը արդեն իսկ կայացել է, այսինքն ինքը արդեն չի շտապում հասունանալ, արդեն չի շտապում կայանալ, որովհետև ինքը արդեն դա ունի, ենթադրում ենք, որ դա ունի։ Ուստի այդ ընտանիք կազմելը, որը լրացուցիչ եւ կարեւորագույն բաղադրիչ մասն է այդ հասունության, եթե արդեն չկա, այլ ցանկությունն էլ չկա։ Այսինքն 20 տարեկանում սա ավելի ակտիվ է, որովհետև մենք ավելի շատ ենք ուզում կայանալ, ավելի շատ ենք շտապում կայանալ եւ հասունանալ։ Իսկ 30 տարեկանում իհարկե մենք չենք շտապում։ Մենք արդեն ենթագիտակցորեն կցանկանայինք, որ ժամանակը մի քիչ ավելի դանդաղ ընթանա, որպեսզի այդ հասունացումը եւ այդ հասունացած գաղափարը ոչ միայն հոգեբանորեն, այլ նաեւ ֆիզիկական մի քիչ դանդաղ ընթանա։ Սա մի բացատրություն, սա մի պատճառ։ Երկրորդը, ես կցանկանայի նշել այն հանգամանքը, որ առաջի հերթին, եթե աղջիկը 20 տարեկանում արդեն ունի իր ապագայի հանդեպ ձևավորված նպատակները, առաջի հերթին այստեղ ինչու մենք հասարակության մեջ նշում ենք դարերի վեր եկող հայ ազգին բնորոշ այդ մոտեցումով, եւ մեր հոգեբանությունն էլ դա ամրապնդում է իր գիտական ուսումնասիրություններով, որ աղջիկը առաջի առաքելությունը մայրանալն է։ Ուստի, եթե 20 տարեկանում սա է սկզբնական հիմնական գործոնը, 30 տարեկանում դա արդեն այդպես չէ, որովհետև ինքը ունի այլ, ավելի կայանալու, ավելի ինքնահաստատվելու գաղափարներ։ 20 տարեկանում դեռ գերիշխում է, իմ վերնշած միտքը։ Իսկ 30-ից հետո կամ 30 տարեկանը ավելի հետ է մղվում այդ գործոնը։ Ուստի մենք ունենք այդ նմանատիպ բացատրություն, եւ ինչն էլ առաջի հերթին նպաստում են նրան, որ 20 տարեկանում, երբ աղջիկը մայր է դառնում, կամ 20-ից 25 տարեկան, չմոռանանք այստեղ նաեւ ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիան օրգանիզմի, որը ավելի հակված է, չնայած 30 տարեկան, 30-ից 35-ն էլ ունի, չեն ասի նույնը, բայց ելի պատրաստ է, ունի ֆիզիոլոգիապես իր նախադրյալները լավ ֆոն ապահովելու մայր լինելու համար։ Բայց այնուամենայնիվ կարևոր հոգեբանական գործոնը առաջի հերթին 20 տարեկանի համար այն է, որ դա առաջին միտքն է, դա ղեր միտքն է այդ տարիքի համար։ 30 տարեկանում սա արդեն երկրորդ պլան է, որովհետև ինքը արդեն ինքնահաստատվելու, կայանալու եւ ինքնադրսեւորվելու ուրիշ հնարավորություններ ունի։ Մինչդեռ 20 տարեկանում չմոռանանք, այս տարիքում մենք երևի թե դեռ կամ ուսանող ենք, եթե սովորում ենք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, կամ էլ արդեն ավարտում ենք, այդ մի կողմը վերցնենք։ Իսկ եթե անգամ չեն էլ սովորում կամ չեն ընտրել մասնագիտացում, դա չի նշանակում դեռ, որ իրենք միանշանակ միանգամից ընտանիք կկազմեն։ Ուղղակի այս տարիքի բնորոշ է ցանկությունը շուտ հասունանալ, մեծանալ, այսպես կոչված ճակետներում, իհարկե, եթե կարելի է տվյալ կոնտեքստում այդ բառը օգտագործել։ Իսկ 30 տարեկանում ոչ մի աղջիկ չի ուզում մեծանա։ Ճիշտ է։ Սա շատ պրիմիտիվ բացատրություն ես փորձեցի տալ, չնայած գիտականորեն մենք ունենք ապացուցված տվյալներ այն առումով, որ գիտակցականի եւ ենթագիտակցականի ցանկություններն ու մղումները 20 տարեկանի մոտ իհարկե լրիվ ուրիշ են, այստեղ գերիշխում է սոցիալիզացիան։ Իսկ 30 տարեկանում արդեն մասնագիտացում։ 30-ից հետո այսպես ասած արդարացում էլ կա, որ ինչքան ես հասուն եմ, այնքան իմ ապագա երեխային շատ բան կարող եմ տալ, ավելի հասուն մայր կարող եմ լինել, կամ դուք դա բացատրեցիք այսպիսի մի տարածված հասկացությամբ, ինչպիսին արդարացումն է։ Ինչ է 20 տարեկան աղջիկը կամ 20-ից 25 տարեկան կինը չի կարողանում իր երեխային լիարժեք ձևավորել կամ լիարժեք ունակություններ փոխանցել, ինչը դու կարող ես 30-ից 35 տարեկանով։ Դա ուղղակի արդարացում է, որպեսզի մենք ինչ-որ չափով կարողանանք բացատրենք, այսպես կոչված հերքենք իրականության մեջ մեր մտքերի ձևափոխումը, որովհետև ես նորից եմ շեշտում, 20-ից 25 տարեկանում, չնայած այս տարիքը ուղղորդվում է մասնագիտացման նոր ձեռքբերումներով, այնուամենայնիվ առաջի գործոնը, առաջի շարժիչ կարևորագույն ուժը աղջիկա մոտ դա անուսնանալն է։ 30-ից 35 տարեկանում դա արդեն շարժիչ ուժ չէ, շարժիչ ուժ արդեն մասնագիտության մեջ կայանալն է, այսինքն հասնել ինչ-որ մասնագիտական ձեռքբերումների ու նվաճումների։ Դրա համար էլ մի քիչ ավելի երկրորդ պլան ենք մղում այդ միտքը եւ ասում ենք, չեմ հանդիպել, ինձ համապատասխանը չկա, ինձ հարմարը չկա, զգացմունք չունեմ, կամ էլ ընդհանրապես ինչի՞ս է պետք, չէ՞։ Այդ բոլորը ուղղակի արդարացումներ են։ Իսկ եթե իրականում չկա, չի հանդիպել, այդպես չի լինում։ Եկեք խոստովանենք, այդպես չի լինում։ Ուղղակի ձեր պրիորիտետները ուրիշ են։ Սանդղակն է բարձր գուցե, ոչ թե, չէ, իմ ասածի մեջ պրիորիտետների մեջ ոչ թե սանդղակը, այլ նախասիրությունները ուրիշ են այդ տարիքին։ Դուք միչև այդ տարիքը լրիվ ուրիշ նախասիրություններով էր քարաշնորթել, մտածելով, որ դեռ կհասնեմ ընտրել եւ դեռ կընտրեմ, եւ ամեն անգամ այդ արդարացումը կար, ես հարմարը չեմ գտել։ Եթե դա գերագույն ցանկությունն է եւ նպատակն է դառնում, անպայման հարմարը գտնում ես։ Եթե դա ձեր առաջի ցանկությունն է, ուրեմն դուք հարմարը գտնելու եք, ուրեմն դուք զգացողություն թույլ եք տալու եւ զգացմունք ձևավորելու եք, պետք չէ այդ արդարացումներին դիմել։ Ուղղակի այդ պրիորիտետների մեջ առանձնացնում ենք այն, թե այս պահին իմ կյանքում, այս ժամանակահատվածում իմ առաջի ցանկությունը ո՞րն է։ Եթե իմ առաջի ցանկությունը դա ուղղակի մեծանալն է, իհարկե ես մեծանալը հասկանում եմ, հասունանալը ոչ թե գաղափարապես հասունանալն է միայն ենթադրում, այլ որ ես արդեն հասուն տարիքի մարդկանց հետ հավասար անձ եմ, դա բնականաբար 18-ից 20 տարեկանում ավելի վառ է զարգացած։ Եվ առաջի մեծ քայլը դա հենց ամուսնանալն է, եւ մեզ թվում է, թե մենք ամուսնանալով արդեն հասունացանք։ Իսկ 30-ից 35 տարեկանում այդ հասունանալ, մեծանալ հասկացությունը երկրորդ պլան է մղվում, որովհետեւ մենք արդեն հակադրվում եք դրան։ Նույնիսկ ուզում են այո, ժամանակը կանգնի, այո, եւ դրա համար էլ մենք ավելի նախասիրությունը տալիս ենք աշխատանքում կայանալուն, այլ ոչ թե այդ տարիքում նոր ընտանիք կազմելուն։ Չնայած ժամանակակից եկանության մեջ ես կասեի, որ նորման արդեն 25-ից 30 տարեկանն է դարել, որովհետև արդեն իսկ նախասիրությունները հասարակության մեջ մեր երիտասարդների մոտ ձևափոխվում են, որովհետև միջազգային փոփոխությունները, համաշխարհային փոփոխությունները չեն կարող չանդրադառնալ մեր շրջապատի, մեր հասարակության վրա։ Ուստի մենք այդքան էլ հակված չենք ժամանակակից իրական ության մեջ բնդել, որ բոլորը 18-ից 20 տարեկանում են, կամ մեծամասնությունը, չէ, ես ավելի շատ տեսնում եմ այսօր եւ մեր երևի վիճակագրությունն է դա կհաստատի, որ 25-ից 30 տարեկանն է արդեն անցել այդ շեմը։ Ուղղակի տարիքային առանձնահատկություններով, եթե խոսենք, նույնը կրկնեմ ես, ուրեմն 25-ից 30 տարեկանում է դեռ կա ցանկություն այդ մեծանալ, հասունանալ գաղափարի մեջ։ Ամեն դեպքում երևի ինչ տարիքում էլ որ լինի, կարևորը որ կայանա ընտանիքը եւ հասարակության մի բջիջի կազմի։ Գիտեք, դուք այդ հարցին մեկ այլ կողմից մոտեցաք, իսկ ես կփորձեմ հոգեբանական տեսակետից դրա մոտիկանալ, այն առումով, որ եթե դուք ընտանիք կազմում եք հասարակության համար, ուրեմն դա ձեզ պետք չի։ Իսկ եթե դուք այդ ընտանիքը կազմում եք ձեր համար, ուրեմն դուք դա կատարելու եք եւ կազմելու եք անկախ ձեր տարիքից։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հուսանք մեր ունկնդիրների հարցերին պատասխանեցինք եւ օգնեցինք որոշակի։ Հաղորդում է պատրաստել Անահիտ Միրզոյանը։ Ես չեմ ուզում սիրելուն կնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի հոկտեմբերի 19-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ 2-ից 4-ը ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Օրվա հրաժամը անփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Օգյուստ Լյումերը, ֆրանսիացի գյուտարար կինոյի հիմնադիրներից մեկը, Ումբերտո Բոչոնին, իտալացի նկարիչ քանդակագործ, Միգել Աստրոյասը, գվատեմալացի գրող Նոբելյան մրցանակագիր, Սուբրամայան Չանդրասկերա, ամերիկացի աստղաֆիզիկոս, Ժան Դոսեն, ֆրանսիացի կենսաբան, Նոբելյան մրցանակագիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Ալեքսանդր Գալիչը, խորթային բանաստեղծ, դրամատուրգ, Ջոն Լե Կարեն, դետեկտիվ ժանրի անգլացի գրող, Էդուարդ Աղայանը, խորթային նշանավոր քանդակագործ, Վերոնիկա Կաստրոն, մեքսիկացի դերասանուհի, Էվանդեր Հոլիֆիլդը, ամերիկացի պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ, Թրեյ Փարքերը, ամերիկացի դերասան, Վարուժան Հակոբյանը, ամերիկահայ շախմատիստ։ Bye.